se oli Mikty Baby, Mighty Baby, Stone Unhenget biisi. Se oli Live in the Attic, että tollanen. Sitten laitetaan tuota tämmönen, no kunhan mä löydän se, niin cover-versio tunnetusta kappaleesta, jonka Beatles teki aikanaan. Day Tripper, mutta nyt esittää Whitesnake ja levyltään Trouble kyseisen kappaleen. Joo, aika jännä versio. Kuunnelkaa vaikka. Taking the easy way out. She was a day. Näin. Äänitehosteet ja kaikki. Kyllä. Round Humino, kyllä. Ja sehän oli Osrikkia. Kyllä näin oli Osrik Tentacles ja tota, jätkä soitti White Snakeia, niin toi oli White Rhino Tea. No. Tämä kappale. Jep. Vähän löytyi jotain tämmöistä yhteistä. Näinpä. Muuten aika vähän. No joo, ei todella. Samanlaisia soittimia käytettiin. Niin, mutta ei välttämättä edes samanmerkkisiä. No se on kyllä ihan totta. Aivan, ja tässä ei laulettu. Ei niin. Mutta seuraavassa lauletaan. Tämä on tosi hiljaa. Niin, voi olla. Ne hymisteli siellä jossain monitoreidensa takana. Tämä oli laulettu vaan niin huonosti, että se jätettiin vihdoin pois siitä. Aivan. Siellä on kuitenkin ollut joku mun tasoinen laulaja, niin sitä ei kyllä voida julkaista tai menee levy pilalle. Seuraavaksi onkin sitten Music Emporium saman nimiseltä levyltään avausraidalla. Nam myo renge kyo. Mitä se sitten tarkoittaa? Kuulostaa tämän joogaliikkeeltä. Joo, tai niin. No, kai ne yritti olla jotenkin runollisia. Mutta tältä se kuulostaa. Swirl in the tide. The time is now. You must come. Crystal saturation. Clock stand still. Heads falling fast. Flash paradise. Our mind blown away in the wondrous thumb. Is over the sound begin. Soul and I got goals and I got fans, got plans of taking my team to the top and stands of people watch me when I kick this. My style so fly you can call it a discus. My skills are easy to see, so don't try to heckle me like a chimpanzee. I get paid to play and I'm good at my work, so let's go toe to toe cause I'm claiming the turf. Cause this is my craft, don't step to my team, yo, cause I'ma start kicking it like Ronaldinho and get down to business and logistics. Here's a hot beat, check it out, just kick it. Kick this. It seems every time I turn around, I'm on the ground. Why's everybody kicking me when I'm down? You can help me land, but won't give me your hand. Said it's against the rules, cool, I understand. He wants me to roll as long as he's in control. But when he's not, he wanna stop me from reaching my goal. Even your soul is hard and cold. But I get it, at any minute you're gonna be wanting to kick it. In this game, I run to the rhythm and kick this. For you to intercept, then as quick as a misfit. I'm gone without a trace, got places to go to. A new mic to rock and a record to flow to. So let me sum it all up like this. When I got goals to reach, my team don't miss. My crew is coming and you know I come with it. You better step it up, homeboy, just kick it. Now we refuse to lose and we make our own rules. Cause my crew's like the popular kids in school. So you think you're cool and you like our team. And to kick it with us is your lifelong dream. Well, we're the in crowd, no scrubs allowed. Don't cry foul, you're running with the big boys now. Just like running the halls or playing the wall. When they come, you either run or you're taking a fall. But not us, because we're shaking and faking them all. My crew's on the ball, we don't break down the stall. And ain't afraid to brawl, all for one, one for all. So if y'all ain't with it, forget it, we can't kick it. Sanoiko se kippis? Sovitaan niin. Joo, se kuulosti ihan siltä. No, epäilen kyllä vahvasti, mutta niin. Se oli joka tapauksessa Us Three, ja biisin nimi oli Kick This, että no joo. Siihen saattaa ehkä... Joo, näinpä se oli. Mennä. Se kuulosti vaan kippis, no ei siinä, kippis vaan teillekin. Tuosta kun tuli vähän tuommoista latinohenkeä, niin jatkamme sillä. Alfredito and his orchestra, ja sitten mä en tiedä, mikä toi Al Lang mahtaa olla säveltäjä. Chop Suey Mambo, näin joo. Saman nimiseltä levyltään. Thank you. should've armed yourself. Rolling around without no heat is like bringing harm to yourself. Fucking around in streets, I had you asking God for help. Niggas, I smoke you, homie, man, you better watch yourself. It ain't no love in it, the game is untamed. Niggas savage up on these streets, unshackled and unchained. Thug on the loose, gangsta shit run through my veins. Like an IV, but mine's been connected to game. The detectives came, said, who the fuck is Mr. Barcellini? And you would be a victim, you said that you see me. I'm not a gangbanger, man, I'm a gangster, nigga. I lead a gangbanger to my cop, the killer. We both OGs, bitch, don't you fucking forget it. Mr. Barcellini, Spiceberg Slim, I'm raw with it. To the bitch niggas who think they can see me, I'm raw with it. Don't get it twisted, nigga, this ain't no TV, I'm raw with it. Don't make me pull an AK off the shelf, I'm raw with it. Because my heater make you bitch niggas melt, I'm raw with it. To the bitch niggas who think they can see me, I'm raw with it. Don't get it twisted, nigga, this ain't no TV, I'm raw with it. Don't make me pull an AK off the shelf, I'm raw with it. Because my heater make you bitch niggas melt, I'm raw with it. First time I shoot, it's up in the ceiling. Second time I shoot, boy, cats start feeling. Got your ticket to the murder show, then come on in. Me and my nigga Spice One about to begin. Ain't no motherfucking curtains, instead it's white sheets. How we murder motherfuckers, the pussy and rap beats. My heat stay close, up under the t-shirt. How a West Coast nigga get away with the dirt. Yeah. And don't start none. It's Compton motherfuckers, boy, we in it for fun. And we holding grip tight. And we can do it all night. Go for the trigger. Two slugs in the cranium, your head get bigger. Ain't a motherfucker problem it can't solve. When I run out of the clip, I bust the revolve. Shit. To the bitch niggas who think they can see me, I'm raw with it. Don't get it twisted, nigga, this ain't no TV, I'm raw with it. Don't make me pull an AK off the shelf, I'm raw with it. Because my heater make you bitch niggas melt, I'm raw with it. To the bitch niggas who think they can see me, I'm raw with it. Don't get it twisted, nigga, this ain't no TV, I'm raw with it. Don't make me pull an AK off the shelf, I'm raw with it. Because my heater make you bitch niggas melt, I'm raw with it. Gangsta, gangsta, that's what I claim. Since the beginning, my nigga, y'all know my names. I'm a West Coast veteran, choose your weapon. It's some real bad shit, so watch your stepping. We stomp niggas out on the block. This life's so hard, so please don't knock. Try to walk a mile in my shoes. Never feel a motherfucker, yeah, I pay my dues. I'm raw with it, you motherfuckers ain't knowing. Spice, Bird, Slim, jumping with heaters, mind blowing. Dump shots with glass, niggas popping them hot rocks. Pay the youngsters $40 just to watch the cops. I'm raw with it, straight out the depths of the bay. Remember long nights on the block when I slept with the K. Kept my finger on the trigger like I'm rubbing the clip. The first sign of my enemies, I unload the clip. To the bitch niggas who think they can see me, I'm raw with it. Don't get it twisted, nigga, this ain't no TV, I'm raw with it. Don't make me pull an AK off the shelf, I'm raw with it. Because my heater make you bitch niggas melt, I'm raw with it. To the bitch niggas who think they can see me, I'm raw with it. Don't get it twisted, nigga, this ain't no TV, I'm raw with it. Don't make me pull an AK off the shelf, I'm raw with it. Because my heater make you bitch niggas melt, I'm raw with it. No mutta siihen Spice One ja MC8 kappaleella Raw With It. Oh right, all right. Ja hetkinen. Ja. Ja, no oliko siinä ja? Ei ollut. Ei tuu rekkaita seuraavaksikaan. Seuraavaksi, koska toi oli niin semmoinen, ihan biitsi tuli mieleen. No ei tullut, mutta Beach Boys tuli. Tuli. Joo, jotenkin yhtäkkiä juolahti päähäni tuollainen yhtye. Ja. Niin, Surfs Up-levyltään, Looking at Tomorrow ja suluissa A Velvare Song, näin. I've been leaning on my back, like a freight train off a track, trying to find a job to fit my train. With the morning sun come round, I'll be covering plenty of ground, and I don't need no somebody to be my ace. Mm-hmm, be my ace. Now this and me were feeling bad, and all the good jobs they were had. I had to take to sweeten up some clothes. Changing of my look, but you know I could be doing so much more. We'll be right back. ihanaa. Jep, se oli niin kaunista ja harmonista lauleskelua se. On, mutta toi laulaja on yksi parhaista. Näinpä. Jos minulta kysytään, kukaan ei kyllä ikinä kysy, mutta nyt no. Kerroin sen takia sen tässä näin, koska kukaan ei kysynyt. No niin. Joo, se oli Integrity. Joo. Ja laulajan nimi Dweet. Ja Armenian Persecution oli kappale. Ihan sen takia valitsin, kun tuossa on perse-sana. Joo, ja jotenkin tulee, että Persecution, niin kutiaa perse vai? Ei kai. Siitä nyt ei taidettu kyllä tässä kappaleessa puhua. Mä vähän veikkaan kanssa, että ei oikeasti mistään perseestä puhuttukaan. Ei seuraavaskaan, eikä lauletakaan perseestä. Diamond Head. Taisi olla Tanskan maalta tämäkin poppo jostain 70-luvulta. Ja Lightning to the Nations on levy. Biisi on Sucking My Love. Että no joo, on tää rakkauslaulu tai sit ei. We'll be right back. Oh yeah, se oli Pedestrians kappaleella Violent Red. No niin, se mahtava bändi tämäkin. Kyllä, kyllä. No. Vaikea kuvitella, että tämänkin levyn on saanut kuulla tuolla Faktorissa Back in the Day -keikalla. Että... Hämärästi muistan kyllä, ja Faktori varsinkin. No, no joo. Joo, mennyt on aika, eikä varmasti palaa. Siellä on kyllä hyvin mielenkiintoiset systeemit kaikkineensa. Pari bändin kädessä ja vähän miksaamassa, niin voi saatana. 16-kanavainen tiski ja niistä toimii ehkä kolme. Kolme, se oli just joo. Se. Joo, ja niistäkin kolmesta, niin kaksi oli vähän sillain niin ja näin. Joo, joutui vetää kitara ja kiippari yhteen samaan kanavaan, se oli kyllä ihme härdäystä. Mutta soundit tuli läpi ja näin poispäin. Kuka ei kuollut, selvä. Muista vaan, mieleeni jäi tämä kyllä. Vitun tiukka basisti tästä bändistä. Tuossa on se kuva. Kuinka vallakkaan se oli nainen. Nonni, kaskaas. Mutta joo, mitä me sitten tehdään? Kuunnellaan Fasidakkia. Aha. Saman nimiseltä levyltään. No Name Face on biisin nimi. Että tämmöstä. Selvä. Too near, pray for heaven's sake, hear the Nonni. Joo. Siinä oli semmoista rykinää. Kyllä. Mikäs ryhmä tämä oli? Se taisi olla joku vitu Puuttuvat todisteet. Okei. No, kappaleella ei jaksa. Joo. Ehkä en me tiedä. Saatamme sitten joskus tästäkin kuulla parempiakin versioita, mutta toi kuulosti kyllähän nyt täällä voi soitella vähän tämmöisiä demoja. Demojakin. Joo, on niitä oliko soitettu ennenkin. On todellakin. Ja itse asiassa mun mielestä vähän paskemmillakin saudeilla olevia kyllä on ja ihan juttuja. Että tota ja itse asiassa ihan julkaistuikin, milloin ihan hirveä paskat soundit. Niin. Sinänsä ei siinä. Mutta tuota. Hei muuta, siinä tuli comeback-kidi ja sitä ennen. Joo. Se meinasi jäädä mainitsematta ja biisihän oli tota se oli se kutonen. Niin, niin oli. Partners in Crime. Nonni. Seuraavaksi kyllä ei olekaan crime-partnereita. Pysytään Suomen maalla, mutta mennään tuonne vähän aikaisempaan meininkiin. Problems ja Katupoikia LP:ltä kappale. Joku tämmönen live-vetäsy. Hei tyttö, hei. B-puoli on live. Jep. Ja suluissa tuu vaan pokaan mut. Joo, tämmönen. Vinkkejä kaikille. Kyllä. Naiskuulijoille. Vaan. Joo, ja näin niin kuin naisia pokataan Problemsi-tyylillä. Seuraava biisi. Hei, hei, hei, tyttö, tuu vaan pokaan mut. Pidetään historiaa. Missä mennään, mitä tehdään, määritellään oma satu, olla itse sen kertoja. Nykyään nettihahmolla mitata ihmisarvoa, kaikki tahtovat olla oma pikku piristaroja. Surfataan netissä vailla pausee, Tervetuloa sosiaalisen media-aikakauteen. Kädet kiinni puhelimiin liimattuna. Pakko katto blogivideoita prinsessoilta uutta Insta-kuvakatalogissa. Se Jero kuvis monissa ote esittelemäs persettä peilinneessä tissitopissa. Tyrmäävät pojat ryntäävät sydäntä lykkäämään. Tuntuu hyvältä, oot ylvänä, ymmärrät susta tykätään. Heru kuvi, niitä lisää ja lisää pitää vielä ottaa. Damn, mitäs jos sisäs tietäs tosta, miksi harrasta fitnessä voi olla fitnessmalli. Blogi kävi ja laskurikki alkaa juosta intervalli. Pelkkä liikuttaa ei tyydytä mitenkään. Senkin täytyy olla tekosyy esitellä pyllyjä tissejä. Olla ihailtu ja muita parempi. Jätkät lähettää ehotteluviestejä ja muijat kadehtii. Teit itelles elämän tehtävän tykkäyksestä. Jollain täytyy vaikka taas se tyhjä reikä sydämessäs. Imagonsa tosissaan nää tyypit kyllä ottaa. Jakaa elämänsä joka pienen yksityiskohda. Kauan tuota jatkaa tupatuva joka safkas. Kohta ota tatska varattuna uutta loma matkaa. Sympatiaa tarvit, koska arki sulla on taas rankkaa. Kiinnostukaa musta, en oo turha pohja sakkaa. Uuden vuoden päivitys, kun saisit mitallin. Kuulostaa Oscar Gaala puheet. Kiitos, ootte kaikki ihan niin, älä sitä väärin. En naisi vähättele, samanlaisia nekin tätä tekee. Skedeyksen opettelu on tosi vaivalloista. Mieluummin kävellen kaupungissa mun uus longboardi kainalossa. Aina ostaa uutta kamaa, kuvat tehtiin kännypistä. Oho, ota uus, ei ollut logo näkyvissä. Liian monta kieliletti, primadonna, puta sali. Imagonsa pitää kuvassaankin hihatonta. Tavoitteena päästä läpi mammoja. Karvat vahaa, naamaa itse ruskettavaa ja säärikarvoja. Ulkonäön eteen tekee kaikkea spede. Laittautumis aika kauemmin kuin naisella menee. Perjantaina baaria tsekkaa. Pyhin vaellus pinnallisen maailman mekka. Mis joka eukko twerkkaa. Jäävät kävelee leukkuudessaan päivitykseen merkkaa. Merkittävät jäsenet seurueessaan sen kun heitat. Ollaan elämässä onnistujia. Klubilla onni hupia. Lumia on tonni kuvia. Mujilla tapana halata kun tapaavat heti perään selän takana. Kuiskimas toisist rumiat on tauti. Joka ekana telkassa esiinty vaarallinen alustasti. Ja jatkuvasti vaan kehittyy. Niin levinny minnekään ei jehi nyt enää karkuu. Se aiheuttaa liikaa itsekeskeisyys tai epävarmuus. Tarttuu Facebookis, Twitterissä ja Instagramissa koko maailman. Ja Suomen kansan sairauksista pahin. Se antaa aivotoiminnalle tuomion kuolla. Mikä on diagnoosi? Huomio huora. Näin. Getto, Masa ja Ruben. Kappaleella huomio huora. No niin, sehän oli oikein hellästi heitetty. Seuraavaksi no, se jotenkin sopito edelliseen. Ja seuraava biisin nimi sopii kans aika kivasti tähän, koska The Modern Lovers, saman nimiseltä levyltään, niin Someone I Care About. Eli niin, no, joku niin. Saattaa tykätä huomiohuorasta siis. Yeah, about a ride. What? certain kind of girl that you care about so much. You say, oh, I don't care what you guys do to me, but her, don't touch. No se oli aika hippi. Joo. Fat Mattress. Joo. Se olikin vuodelta 70. No niin. Ja aika pitkät tukathan noilla pojilla näyttää olevan. Kyllä, kyllä. Ja. Kitaraa soitti muuten Noel Redding. Selvä. Juu, se vaihtoi Experiencen jälkeen kitaraa. No okei. Okay. Basisti, vanha basisti, nykyinen kitaristi, onko tuleva huuliharpisti? No itse asiassa tämä bändi teki kyllä kaksi levyä vaan, että pari vuotta taisi olla aktiivista toimintaa. No, mut hyvä, et edes sen verran. Kyllä. Näinpä. Kuunnellaan kohta toinen biisi vielä. Laita sinä jotain väliin. Laitetaan tämmönen aikalaismies. Tää on kitaristi kans. Ja soitti kyllä alun perinkin kitaraa. Robby Krieger. Tylsä jätkä. On se aika tylsä. Dorsissa vaan sattuu olemaan soittajana. Okei, tämmönen pullamies. Door Jams-levyltään. Joo, Crystal Ship. Ja sen jälkeen tulee muuten joo. Lisää. Joo. Thank you. Sellainen viheltäjä siinä. Kyllä. Ja. Joo, se oli edelleen Fat Mattress. Ja itse asiassa aikaisempi biisi oli heidän toiselta levyltään, minkä tekivät. Ja tämä oli ekalta. No niin. Ja tämä oli muuten Noel Redingin tekemä kappale. Ja. Se oli nimeltään Walking Through the Garden. No joo, hieno aihe. Puutarhan kävely, läpikävelymusiikkia. Aivan. Ja siksi niin... varmaan tuo viheltelykin. Joo, varmasti tulee hilpeä fiilis, kun tietynlaisessa puutarhassa tallustaa menemään. Ja tuosta vaan tuli mieleen vanha kiinalainen sanonta, mikään ei ole niin tärkeää kuin puutarhan hoito, eikä sekään ole kovin tärkeää. Mutta seuraavaksi ei tukkaa kiinalainen, tulee Ray Manzarek, näitä Dorsi-jäänteitä tämäkin mies. Soitteli okay. Siellä, kyllä, tämä urkuri. Soittaako se koko ajan nyt tuolla noin? Joku ainakin soittaa. Ei, se ei ole meidän homma nyt tänään. The Golden Scarab. Ei varmaan Ray soita. Tai jos soittaa, niin jättäkö soittopyynnö, soitetaan sitten takaisin. Joo. Joo. All right. Kun ei se kuitenkaan ole tulossa. Ei se ehdi enää sitä, se ei. Varmaan soittelee. Niin, no mä veikkaan kanssa. Levy on siis The Golden Scarab ja itse asiassa toi biisi nimi sopii juuri tuohon. He can't come today. Voi Ray, minkä teit. Niinpä. Olisi pitänyt ehkä kutsua se myös. Jep. In the beginning was the rhythm, but I had forgotten and was waiting for the word. Going, what are we all doing here? Why ain't I pretty? How come I'm stupid? Why do I have this here fear? Is there a way out? How can I get out? There must be some way out of here. Go go and little Pablo, everybody's looking for the truth. But he can't come today. He can't come today. He can't come today. Maybe he'll come tomorrow. Maybe he'll come tomorrow. Maybe he'll come tomorrow. I said maybe he'll come tomorrow. Se oli War Victims Ruotimaalta ja kappalehan oli Svart Regn. Oi joo, toi kuulostaa aina niin lystikkältä. Seuraava on sitten hieman erilaista ehkäpä. Kenties XTC ja Drums and Vires-levyltään 12 kappale. Elämä on monimutkaista peliä. Näin se on. Complicated Game on biisin nimi. Selevä. Selevähän se. I ask myself, should I put my finger to the left? No. I ask myself, should I put my finger to the right? No. It doesn't really matter where I put my finger. Someone else will come along. I'll pretend it's always been the same. It's just a complicated game. Yeah, yeah. It's just a complicated game. Little girl, ask me, should she part her hair upon the left? Gambler. Abaddon, Dapadon, performing surgery on you like Trapajon while Sabbath is on. Into coffin burglary, anaconda murder, marathon cadaveres. Like Harrison, sacrifice a rabbit, blasphemous stone tablets, the beyond. Flow like the Acheron, packing the quans under my leather jacket like Fon. My clique surrounds you like brackets, you vagabond jackass. I got a dagger on me to stab you, faggot. My swagger is calm, pull the trigger, holding Megatron in my palm. Spit flames like a chimera, split your brain like Barrera. Guerrilla warfare like Guevara, kill like malaria. Triple six like the River Styx, like River Phoenix's excess, which led to his death from coke and heroin mix. The Chronicles of Hell, robotic cripples, demonic nipples. I'm Baphomet's chest like applique, buck like Corrado with pistols. Disgusting gluttony, try the Susan Atkins weight reduction plan, liposuction with rusty cutlery. Mentally disturbed, centuries of hurt, ecstasies and perks, destinies of dirt, festering and burnt. Ill cannibal, my recipes preferred the gourmet, filet and saute, ordained by raw pain. I curse the Lord's name, psychopathic, asexualist all day. Ejaculate the serial killer, memorabilia, you're a necrophilia, sex predator. My head's infested with meth fetish, the death meddler, tip chop breast editor, the piss mop sex peddler. Bestiality, spike dog, collar mamas, eat shit and drink vomit. Type of horse to wallow in, they don't find a fist foreign. Control motivated before hostile hit the big screens. A torture murderer running loose on a killing spree. This is Spinal Tap, no anesthesia. My feelings are a freezer, mysterious like the pyramids of Giza. Massacre Fantastica, your murder scene is where I'm broadcasting from, while blood bubbles stutter from your splattered cunts. Splattered cunts, splattered cunts, splattered cunts, splattered cunts. Nonni. Se oli sellainen ylläri. Joo, se oli Necro ja Ilbili kappaleellaan As Deadly As Can Be. Oh right. Ja tuota, tämä seuraava nyt on vähän jotenkin ristiriitainen, kun jossain oli, että se on vuodelta 1973, mutta kun mä vähän lunttailin, niin 2005. Mutta tämä on australialaista. No, mutta se on, katso, hei, joku uusinta painos. Jep, jep. Näin on. Yhtä kaikki. Australialainen yhtye nimeltään Thump and Big Pick ja Puff and Pili. Joo, ja levyn nimi on Down Under. Joo, Down Under. Ihmeellistä. Niin, niin kuin täällä on ollut tämä yksi Down Under, mutta se on ihan erilaista meininkiä. Se oli joku hittibiisi kasarilta kai. Joo, näillä on tämmöinen biisi kuin Captain Straight Man. Ja se menee näin. Okei. Okay. Tell me, has it ever occurred to you folks why hi-fi addicts always sit on the floor barefoot? Have you ever priced a set? $30 for a needle. $30 for... If I paid that much for a needle, I couldn't afford a shot. Okay, cut! Not so long ago, in the French-Canadian province of Quebec. All right, let's go to script. I hate to go over this again, but I don't think you've got the exact expression we need. Maybe. Okay, set looks good. Where's the kid? George, you know where the little brat is? There you are. Oh, okay, well, let's try one. Take your place. Camera one. Watch out. Got it? Okay, roll the camera. Roll the camera. No se oli aika ihmeellistä. Joo, Kid Koala on set of the Fender Bender. Niinpä, aika hämmentävä. Seuraava onkin sitten semmoinen kiireinen kaveri, Billy Joe Shaver nimeltään. Ja se on Shaver. Voi olla aika kalju mies. Kyllä. Minkä takia kaljulla miehillä muuten on housun taskuissaan reijät? En tiedä. Nekin haluaa päästä hivelee karvoja. Joo, maailman tyhmin vitsi. Okei, Billy Joe Shaver tulee miettimään tuosta. Tota. Joo, mietipäs. Aja kaljuksi, jätä yhdet karvat. No, ei siinä. Mutta joo, tämä kaveri ei tykkää Georgiasta, koska se menee siitä läpinäköjään nopealla junalla. Georgia on a fast train. No niin, mutta mä en ole ikinä käynyt, millainen maan osa ja paikka tuo Georgia on. Ja kumpaa Georgia niin. Se tarkoittaa? Onko se on Amerikan maalla vai sitten tuossa, Euroopan maalla? Niin, tuossa Venäjän vieressä oleva. No mutta, mennään junalla. Otetaan selvä. Hätäs. Kyllä, kyllä. One room country shack. They say my mammy left me same day that she had me. Says she hit the road and never once looked back. And now that's what I'd mention. My grandma's old age pension is the reason why I'm standing here today. I got all my country learning, milking and a churning, digging cotton, raising, hailing, baling hay. I've been to Georgia on a fast train, honey. I wasn't born no yesterday. Got a good Christian raising and an 8th grade education. Ain't no needin' y'all to treat me this way. Find another woman put together like you are. Oh, wiggle your brand new shiny Plymouth ragtop car. Hey, let's hurry up and wait in this world of give and take. Seem like a hasty makes for waste every time. I declare to my soul, when you hear those ages roll, you'd better know I'm gonna get my share of mine. And hey, now I've been to Georgia on a fast train, honey. I wasn't born no yesterday. Got a good Christian raising land, eighth grade education. Ain't no need for y'all to treat me this way. Oh, throw down, Eddie. Georgia on a fast train, honey. I wasn't born no yesterday. Got a good Christian raising land, eighth grade education. Ain't no needin' y'all to treat me this way. Ain't no needin' y'all to treat me this way. Se. Kyllä, hyvin. BBC radiosessioilla soitettu Painter-kappaleen tulkintaa. Mahtavaa. Kyllä, kyllä. Ei siihen oikein muuta enää voi sanoakaan kuitenkaan. Ja musiikkia tietenkin lisää. Ja ajattelinpa tässä nyt vähän tuota kitarasankariherraa laittaa Englannin maalta. Mm-hmm. Kuka on kyseessä? No nyt on Jeff Beck ryhmänsä kerran. Jeff Beck Group ja Rough and Ready-levyltään Situation. Niinpä on tilanne päällä heillä. Semmoisten välillä on. Näin se on, näin se on. Mutta millainen tilanne, niin sehän selviää seuraavasta. Tsiikataan. Tai kuunnellaan. We'll be right back.

Se oli Seven Seconds kappaleellaan Die Hard. No oli se vähän pidempi, mutta ei kauhean paljon pidempi. Se oli itse asiassa 57 sekuntia, jos näin tarkkoja on. Ollaan. Kyllä, Die Hard. Mutta ei varmaan kyllä ollut leffabiisi. Sen no ei ollut itse asiassa tohon aikaan vielä tehty niitä Die Hard-elokuvia. Et ehkä ne on tehty ton biisin pohjalta sitten loppujen lopuksi. No niin, milloin toi on tullut? 85. Joo. Eikö niihin aikoihin tullut? 86, sori. No, mutta yhtä kaikki. Sellainen. Ja meillä on vielä puoli tuntia aikaa ja siihen. Älä perkele. No kato vaan, ihmeellistä vain. Uhuu! Jee, siitä käytetään 5,5 minuuttia sitten Freakout-remixin parissa. Kingston Wall on saanut käsittely joskus aikanaan 2001, jos sen väärin muista. Ja tosiaan Freakout-remix, siis 4. kappale siitä. I'm not the one. Niinpä, että to listen to Freakout remixes. Niin. Nobody listens techno. Yeah. Näin. Tämän kerran saa soittaa. Juu. Nonni. Niin. Se oli kaikille. Erittäin. Edesmenneille ystäville. Cut Down kappaleellaan In Memory Of. Juu, näin. Ja hieno kappale, ei siinä mitään. No mitä sitä paskoja soittamaan? Näinpä. On niitä muita toimittelijoita, jotka soittaa sen paskan, mutta me emme näihin kuulu. Seuraavaksi tulee kans tommonen vähän uppoava matsku, koska... ei toisen. Se oli siinä. Jep. Tuo oli uusi biisi. Toihan kuulosti ihan norjalaiselta. Itse asiassa toi seuraava bändi on kyllä norjalainen, mutta se ei kuulosta tolta. Titanic-niminen ryhmä. Sea Wolf on levyjä. No tää ei ole kyllä todellakaan Dimmu Borgir henkistä. Tää on jostain tuolta 70-luvulta, että voitte kuvitella. Frederick henkistä. 2000. Frederick henkistä. Todellakin. Täältä tulee Titanic Confusion. Että hyvin hämmentyneesti. Justiinsa, kun sä sanoit tuon Frederikin, nämä meni hämmennyksiin. Yep. Now go fuck yourself. Yep. Never felt so near, been so far away to what they call illusion. My body's evil, my mind just couldn't stay. State of my confusion. Can't believe the wheels are set in motion. Hope you don't rely on my devotion. Tomorrow bring the sunshine to your life and stop your eyes from crying. Don't know if I'm pretending that it's true or if I'm simply lying. Can't believe the wheels are set in motion. Hope you don't rely on my devotion. Never felt so near, been so far away. It's what they call illusion. My body's here, but my mind just couldn't stay. Stayed in my confusion. Can't believe the wheels are set in motion. Hope you don't rely on my. Of the transgressor, the seducer, the enemy of virtue, the perpetual persecutor of innocence, the archenemy of Almighty God. The devil. Yes. The devil. Skalpelin jälki on tarkkaa kuin aivokirurgi. Ava sun kalvo sälkä kurkin ja sisin pääsi kurkin. Vaimat pelkosi urkin ja iskä kuin migreeni. Luomaton sulle skitsofrentogeeni. Infernaalinen serenaadi invalidisoidulle elimille. Rusikoi äpärä psyke mustelmille. Mä riivasu päästä kuin satiainen huorahaa roissa. Raavi kynnällä liitotaulua syvin isä mielen sopu pois. Ja terrorisoi sun ajatuksen juoksua. Grilla sun mielipiteitä, en voi vastata kärryvän aivosolun tuoksua. 10 tuuman pilto haava sun mielen terveyttä. Takeran aivon jasetut torakka. Painajaisessas hukutas on sun oma pere. Ja pappa siemmalle sitä punkkua. Pidetään irti jonkun mulla. Harjoita kiinalaisia kiukustekniikkoja unissas. Rasikulja kuntaan tuntemattomat rasistilan korissa näkee näkyjä. Todellisuuden taju alkaa hämärtyä. Mut todellisuus on tarva ihmeellisempää kuin henkeäsi ahdistaa, kun se tukehtu maisilas ruotoon. Ja lopulta meni nyt aivoveren vuoto. Henkinen avohaava. Henkinen avohaava. Henkinen avohaava. Henkinen avohaava. On alkanut taas märkeä, aika täynnä kuin valossa jälleen vauvan verta särpiä. Posesoin paskiaisia suorittamaan surmatekoja. Viattomuus on mutiloitu pahan akselin alta rilla. Tukenut sisään sisin pääsi, niin kuin höyryn veturi. Kaivan salaiset traumasi esiin ja aloitan sessioni. Eli sen mitä osaan parhaiten, perversi hartaushetki. Tää on saatanallinen testi, saat mun koekka niini. Enkä lopeta, ennen kuin psyykkees retkottaa amolla. Niin kuin kakaroitte skallot ja luska vaimot vitun naama. Muistat et muistat, jotenkin teki vaan mieli tappaa. Toistat mun nimeni kuin mantraa, horna, horna, horna. Hoipertele kellari, huoras huutaa. Herbert, onks hyvä uus? Ei vois vittu voida huonommin, mut eiköhän koot helpota. Vesuri ja vasara, akku happoa ja nauloja. Iskuporra, kehti ja hohtimet ja pistosaha. Vastoin oma tahtoasi, mutiloit perheesi ihan paskaks. Kynnet irti hohtimilla, runtelet genitaalit akku hapolla. Miten näin pääs käymään? Sä uudat vittu saatana lopetta! En lopeta, ennen kuin omakotitalot kutsutaan teurastamoa. Ruhot ja raajat naulataan seinille. Sisäl mykset ja irtosälä ravinnoksi muskille. Kysipäiset poliisi syyttää mielen häiriötä hautaan saakka. Demoninen ääni huutaa sun päästä. Henkinen avohaava! Henkinen avohaava! Henkinen avohaava! Henkinen avohaava! Toi oikein krapulamusiikin aateli, kun on kunnon angstikanuuna, niin toihan pitää kuunnella luupissa. Kyllä, silleen, että naapurit saa selvää. Joo, ehdottomasti. Se oli paparassi mukanaan, Hordak ja henkinen avohaava. Joo. Saman nimiseltä EP:ltä. No niin. Ja sitten, siirrytään vähän toisen tyyppiseen musiikkiin ja siitä meille semmoisen näytteen antaa The Surf Sluts. Joo. No lutkia ja surffaamista, kuulostaa jep hyvältä kombalta. Hyvin kesäistä meininkiä. Pot Sounds on heidän levynsä nimi. Ja sekin vielä. Joo. Miten tulee mieleen, että ne on niinku pikkusen irvalla ehkä Beach Boys sille, kun niillähän oli Pet Sounds. Näin. Ehkä ihan vähän, tai sitten se on vaan hirveämmoinen sattuma. Luultavasti erittäin suuri sattuma, tai jotain sen sellaista, mutta nämä esittää nyt tämmöisen. Show me what you got, baby. Joo, Tooli Frooli on biisin nimi. Se oli sen takia, kun se on niin helppo lausua. ja näin. Yes. Baba hu mau mau, baba hu mau mau, baba hu mau mau, baba hu mau mau, baba hu mau mau. Oh, I'm doing the tutti frutti, and it goes like this. Baba hu mau mau, baba hu mau mau, baba hu mau mau.